اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حالات کو کچھ پچھلی قوموں کے ساتھ اس کا تقابل کیا ہے، فرمایا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي حادوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، اب تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کے اپنے حصے سے وہ فائدہ مند ہوئے، تم نے بھی اسی طرح مذاق والی بحثیں کیں جیسے کہ انہوں نے کی تھیں، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ ہیں نقصان پانے والے. اللہ تعالیٰ منافقین کو پچھلی قوموں کا قصہ بتاتے ہیں کہ تم لوگ انہی کے رنگ ڈھنگ اختیار کرو گے جو پہلوں کے تھے. کلذینہ، ماند ان لوگوں کے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، یعنی اے منافقو تم بھی گزشتہ اقوام کے کافروں کی طرح ہو، تمہاری حرکتیں وہی ہیں جو ان کی تھیں. اور وہ کیا تھیں؟ کہ انہوں نے اللہ کے حکموں سے انکار کیا، اللہ کی ان پر لعنت پڑی، تم نے بھی سرکشی کی، اللہ نے آج تم پر بھی اپنی لعنت کی بات کر دی، تم اپنی دولت اور مال کے اوپر کیا فخر کرتے ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بڑے دولت مند تھے. کانو اشد منکم قوہ، وہ شدت قوت اور کثرت مال و اولاد میں تم سے بھی زیادہ تھے. ہر دور کے منافقین کو اپنے مال، اپنی دولت، اپنے سٹیٹس، اپنے رینک پہ بہت ناز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کی بات کر دی کہ تم اپنے آپ کو بڑا کیسے سمجھتے ہو، وہ تم سے بھی بڑے تھے. یہاں لفظ خلاق استعمال ہوا ہے، بار بار استعمال ہو رہا ہے کہ فاستمتعوا بخلاقکم، انہوں نے اپنے حصے کو برت لیا. تو خلاق سے یہاں مراد دین ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلاق سے مراد دین ہے، کہ وہ اپنے حصے کا دین لے چکے، جو بھی ان کے نصیب میں تھا، جو انہوں نے لینا چاہا، اور آج تم بھی لے رہے ہو. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ردھم ہے. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بات پیش کرتے ہیں کہ جس میں ایک ملکوتی غنا کا تصور آتا ہے، یعنی ایک میلوڈی کہہ سکتے ہیں آپ اپنے لفظوں میں، سمجھنے کے لیے کہ کس طریقے سے پچھلے دور کے لوگوں کو آج کے دور کے لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافقت کوئی ماڈرنائزیشن نہیں ہے، پہلے کے دور کے لوگ بھی ایسے ہی کام کرتے تھے. دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ عموماً نفاق والی چیزوں پہ مائل کرنے والی چیز انسان کا کثرت اولاد اور کثرت مال ہونا ہوتا ہے. تیسری چیز اس سے پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے، کہ مال اور اولاد کی کثرت بھی ہو لیکن اللہ کی پکڑ جب آتی ہے کسی انسان پر تو یہ چیزیں انسان کو بچا نہیں سکتی. یہ وہ قومیں تھیں جن کا اپنے وقتوں پہ ڈنکا بجتا تھا، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے نام تھے، ان کی باتیں تھیں، جس کا ذکر اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے، یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے. کون سے تھے؟ اب ان قوموں کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ الم یاتیہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات. انہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلا نوح کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، مراد ہے قوم لوط. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ اتتھم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، اللہ کے شان شان نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. ان ساری آیتوں کو اگر ہم جمع کریں تو ہر دور میں اپنے نبیوں کی بات کو چھوڑ کر نفس کی یا شیطان کی بات کو ماننے والے لوگوں کو منافق کہیں گے. ان کی ایک ہی یکساں خوبی ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی خواہش پر جینا ان کے اپنے جینے کا رنگ تھا. انہوں نے اپنے آپ کو اس منصب سے گرا لیا جو اللہ نے ان کو دیا تھا. ہر دور کی قوم اپنے نبی سے جو تعلق رکھتی ہے وہ اس دور کی بہترین قوم ہوتی ہے. جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے تم کے صیغے استعمال کیے, اگر آپ نے تھوڑا سا یہ نقطہ محسوس کیا ہو, بخلاقہم اور فاستمتعتم, پھر بخلاقکم, کم تم, قم تم, کیا لگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ حاضر کے صیغے استعمال کرتے ہیں کہ آج کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نفاق کے اندر مشغول کرتے ہیں وہ اس منصب کو بھول گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. آج بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک اعزاز دیا تھا, کن تم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کا تاج ہمارے سروں پر رکھا, مگر اس تاج کے بوجھ سے تو ہمارے سر میں درد ہونے لگا. ہم پریشان ہونے لگے کہ نہیں, ہم اس رنگ کو چھوڑ کے جو اللہ نے ہمیں دیا تھا صبغت اللہ کا, ہم اس رنگ کو اختیار کریں گے جو غیروں کا رنگ ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جیسے آج کی رات کل کی رات سے مشابہ ہوتی ہے, یعنی ہر رات ایک ہی جیسی ہوتی ہے نا. روشنی میں تو آپ کو کئی مختلف چیزیں دکھیں گی لیکن اندھیرا تو اندھیرا ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جیسے آج کی رات کل کی رات سے مشابہ ہوتی ہے, اسی طرح اس امت میں بھی یہودیوں کی مشابہت آ گئی. میرا تو خیال ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم ان کی پیروی کرو گے, یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ جانور کا ایک نام ہے, کوئی گوہ جانور کے سوراخ میں داخل ہوا ہو تو تم بھی اس میں گھسو گے. آپ نے فرمایا, ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ابو سعید الخدری سے روایت ہے, ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا, تم بھی اپنے سے پہلوں کے پیچھے چلو گے, بالشت با بالشت, دست با دست, یعنی قدم با قدم ان کی پیروی کرو گے. یعنی اگر وہ گوہ کے بھٹ میں گھس گئے تو تم بھی ان کے پیچھے گھسو گے, یعنی پوری پیروی کرو گے. جو برے کام انہوں نے کیے تم بھی کرو گے. میں نے پوچھا, اللہ کے نبی کے اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے؟ فرمایا, اور کون. تو بخاری میں بھی یہ روایت ہے. آپ دیکھیے کہ اسی طرح کی باتیں آج دکھتی ہیں. ایک اور روایت ہے حاکم میں ابن عباس سے, اللہ کے نبی نے فرمایا, تم اپنے سے اگلوں کی راہ پر بالشت با بالشت اور ہاتھ با ہاتھ ضرور چلو گے, یہاں تک کہ اگر کوئی گھو کے جانور میں گھسا تو تم بھی گھسو گے. اگر ان میں سے کسی نے اپنی بیوی سے سرے راہ جمع کیا ہوگا, یعنی لوگوں کے سامنے بے حیائی کے ساتھ, تو تم بھی ایسا ہی کرو گے. اللہ اکبر. امام بغوی کہتے ہیں, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, تم لوگ علامات اور رفتار یعنی زندگی میں بنی اسرائیل کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت اختیار کرو گے. تسمہ تسمہ, یہ جو جوتے کے تسمے ہوتے ہیں نا, ایک ہی جیسے ہوتے ہیں دونوں, کہتے ہیں تسمہ تسمہ ان کے اعمال کی پیروی کرو گے, یعنی قدم بہ قدم ان کے پیچھے چلو گے, مگر مجھے یہ معلوم نہیں کہ تم بچھڑے کی پوجا کرو گے یا نہیں. اللہ اکبر. جو انہوں نے کیا وہ تم بھی کرو گے. ایسے ہی کام کرنا لوگوں کے لیے ہمیشہ پسندیدہ ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں. یہاں لفظ خز تم اور خازو بھی استعمال ہوا ہے. خوز کہتے ہیں پانی کی جگہ کو, خازو وہ گھسے یعنی پانی میں گھسنے کو کہتے ہیں. یہاں مراد ہے بے مقصد بحثیں جو دین کے نام پہ کی جاتی ہیں, کہ جہاں سوال برائے سوال ہوتا ہے یا سوال برائے بحث ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو حقیقت میں آج دین کا یہی رنگ دکھتا ہے. آج لوگ اصل تعلیم سے دور ہو گئے, جو پکا رنگ تھا وہ گر گیا, کچے رنگ دوسرے اوپر چڑھنے لگے. آج حقیقت اتنی مسخ ہوئی کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گئے, اور یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے. نسلوں کی نسلوں کو آپ جمع کر کے پوچھ لیں, شاید ہی کوئی آپ کو مقصد زندگی بتا سکے. نتیجہ کیا نکلا کہ تم وہی کرنے لگے جو دوسروں نے کیا. ایسے لوگوں کے ساتھ پھر انجام بھی وہی ان کا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلوں کا ہوا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 6 قوموں کا ذکر کیا ہے، یہ ساری کی ساری قومیں جو تھیں یہ ملک شام سے تھیں اور عرب کے بالکل قریب تھیں. اس وقت اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو خاص طور پہ یعنی عرب لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی ان اجمیوں کے طریقوں پہ چلو گے، جنہوں نے یہ سب کیا تم بھی اسی کی طرح کام کرو گے، تم مشبہین بھی ہو اور مشبہ بہم بھی ہو، تم ان کی تشبیہ بھی کرتے ہو اور تم ایک دوسرے کو کاپی بھی کرتے ہو، جس طرح آپ کہتے ہیں جس طرح وہ نامراد ہوئے جو خسارے میں گئے تم بھی اسی طرح ہوگے. ان کے مال دولت ان کو نہ بچا سکے تو پھر یہ بڑے بڑے سرداروں کی سرداری کیسے پنپے گی جب تک کہ وہ اللہ کے حکموں کی کو نہیں مانیں گے. پھر آپ دیکھیے قوم نوح طوفان میں ڈبوئی گئی، قوم عاد طاقت میں قوت میں ممتاز تھی، اس کے باوجود ہوا سے ماری گئی، قوم ثمود آسمانی چیخ سے ہلاک ہوئی، اور قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود تھا اس کو مچھر سے مروایا گیا، اصحاب مدین جو قوم حضرت شعیب کی قوم تھی انہیں چیخ اور زلزلے اور باطلوں کے سائے کے عذاب سے گرایا گیا، اور اہل متفقات کون تھے؟ قوم لوط کہ جن پر آسمانوں سے پتھر برسے. یہ جو متفقات کا لفظ ہے یہ اتفاق اس کا معنی انقلاب کا ہوتا ہے، الٹ پلٹ دینا. دو وجہ سے اس قوم کو متفقہ کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے اور دوسرا یہ کہ ان کی بستی کو اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینکا گیا، یعنی اپ سائڈ ڈاؤن جس کو کہتے ہیں، زمین اوپر ہو گئی اور آسمان چھتیں جو تھیں وہ نیچے چلی گئیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے. آپ نے ان ساری قوموں کے عذابوں پہ ایک چیز فیل کی، کتنی بڑی قومیں تھیں لیکن اللہ کی صرف ایک چھوٹی سی مخلوق سے تباہ ہوئیں. ایک قوم پانی سے، دوسری ہوا سے، تیسری مچھر سے، چوتھی چیخ سے، ایک زلزلے سے. یعنی جب قومیں یا جب انسان نافرمان ہوتے ہیں نا، سرکش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی ایک کون پہ سرکش کر دیتا ہے. یہ ایک اصول ذہن میں رکھیے گا، جب ہم اللہ کی نہیں مانتے نا تو اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی ایک کو ہمارے اوپر سرکش کروا دیتا ہے. دیٹس اٹ. وہ ہمارے بچے سرکش ہوں، وہ ہماری بیویاں سرکش ہوں، وہ ہمارے شوہر ہم پہ ظلم کریں، وہ ہمارے حکمران ہم پہ ظلم کریں، یا کائنات کے اندر کوئی ایسا الٹ پھیر آ جائے کہ جس کی وجہ سے انسان برباد ہو، اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ بن جاؤ، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو وہ ایک لمحے میں آتی ہے. اور سب کا جرم کیا تھا؟ اتت ہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس اللہ کے رسول آئے. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے آگے کیا کیا، لفظوں پہ خوبصورتی ہے، لفظوں میں غور کیجئے گا کہ ان کو پکڑا کیوں، یہ نہیں بتایا، بس اشارہ کر دیا کہ ان کے پاس پیغمبر کھلے معجزات لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا یہاں نہیں لکھا، آبویس ہے انہوں نے مانا نہیں. تو جب کوئی قوم اپنے رسول کے پیغام کو نہ مانے اس کا یہی حال ہوتا ہے. کہا فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ کا ضابطہ ہی نہیں کہ وہ بغیر جرم کیے کسی کو ہلاک کرے. یہاں اللہ کا ظلم کرنا کیا ہوتا کہ ان کی کسی گناہ کے بغیر ہی ان کو پکڑ لیتا، نہیں اللہ ایسا نہیں کرتا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ تو خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. ان کا ظلم ہی کیا تھا؟ بعض دفعہ شرک، اور عمومی طور پہ رسول کی تکذیب تھی، تو لہٰذا انہوں نے خود مجبور کیا. ہم سب کے لیے اس میں تنبیہ ہے، اگر آج کے حالات کو سامنے رکھیں، چاروں طرف حالات کچھ ہمارے بھی اچھے نہیں دکھتے. اللہ تو مسلمان کو مسلمان کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جب ان کا اسلام صرف نام کا اسلام رہ جاتا ہے. آج جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، اگر اس میں ہم نے ایمان کی بنیادیں نہ ڈالیں تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ نفاق کے پانی میں بہہ جائیں گی. بہت ضرورت ہے اس وقت اپنے آپ کو خالص کرنے کی، جو جتنا ہو سکے اتنا خالص ہو. ایسے ہی خالص ہونے والوں کا ذکر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعدہم اولیاء وبعد، ان میں سے بعض تو بعض کے ہم رنگ ہیں، بعض بعض کے دوست ہیں. دوستیاں اپنے جیسوں سے ہوتی ہیں، جیسے پیچھے منافقوں کی منافقوں سے تھی، یہاں مومنوں کی مومنوں سے ہیں. شروع میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے مشرق اور مشرقہ کا ذکر پیش کیا گیا. سورۃ نور میں آپ پڑھیں گے طیبات للطیبین، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. اسی طرح الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. تو انسان اپنے جوڑے سے پہچانا جاتا ہے. اور ایک اصول یاد رکھے گا کہ اللہ جوڑے جب بناتا ہے نا انسانوں کے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے. ایک چھوٹا سا اصول سمجھ لیں کہ جوڑا جو ہوتا ہے نا وہ ہم مزاج ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، ہم رنگ ہم مزاج. اور وہ جوڑا کون سا ہونا چاہیے؟ والمومنات والمومن، مومن مومن کا دوست ہو یا جوڑا ہو اس کا ساتھی ہو. یہاں تک جنرلائز کر کے بات کی گئی نا، جمع کے سیگے ہیں، اس لیے سارے مرد اور ساری عورتیں. لیکن جب آپ ان کو چھانٹیں گے تو ہر مرد ایک بھی ایک عورت کا شوہر ہوگا نا، اور ایک شوہر دوسری عورت کا، یعنی ایک مرد دوسری عورت کا بھی شوہر ہوگا. تو اس طرح سے ایک ایسی سوسائٹی بتائی گئی کہ جہاں رشتوں کی بنیاد، جہاں تعلقات کی بنیاد ایمان بنتا ہے. کسی سوسائٹی کو اگر آپ آئیڈیل بیسس پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کی بیس ہے. کیا؟ کہ المؤمنۃ للمؤمن، ایک مومن مرد مومن عورت کے لیے ہو، اور اس کا اپوزٹ بھی. بعض حالات بے جوڑ شادیاں کر دی جاتی ہیں، اس بے جوڑ شادیوں کے نتیجے میں جو تعفن اٹھتا ہے نا گھروں کی بے سکونی کی صورت میں، مرد نماز کی طرف جا رہا ہے تو عورت اس کی مدد نہیں کر رہی، اور اپوزٹ وے پہ بھی، ایک دین کی طرف جا رہا ہے تو دوسرا پیچھے سے پل کرتا ہے، اس سے سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ اس پورے معاشرے کو ڈیمولش کیا جائے، مثال ایک گھر ہے، ایک پرانا گھر ہوتا ہے، آپ اس کو رینوویٹ کرتے ہیں، آپ اس پہ جتنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ بھی زیادہ لگتی ہے، اس کے باوجود ایک خاص حد سے زیادہ آپ اس میں چینجز نہیں کر سکتے. جو لوگ اس ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں وہ اس کو ویریفائی کریں گے. ایک ہوتا ہے ایک پلین زمین پہ گھر بنتا ہے شروع سے آپ کی مرضی کا. میں اس کو ایسے محسوس کرتی ہوں کہ وہ شادیاں جو بے جوڑ ہو چکی ہیں، مرد دین پہ ہے تو بیوی نہیں، اور اس کا اپوزٹ، یا دونوں پہلے ایک جیسے تھے اب دوسرا دوسری طرف آ گیا اور اب ایک کلیش ہو گیا، یہ آئیڈیل سچویشن نہیں رہتی. لیکن اس میں حد الوسع کوشش کر کے دوسرے ساتھی کو دین پہ لایا جا سکتا ہے. یہ تو ایک الگ بات ہے جس کا ذکر ابھی ہم اگلی آیتوں کو پڑھنے کے بعد کریں گے. لیکن جنرلائز اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا خطہ ہو جہاں اللہ کا دین اپنے اصل رنگ میں دکھے، تو اس کا آئیڈیل وے یہ ہے کہ والمومنون والمومنات، تعلقات کی بنیاد ایمان ہوگا، دوستیوں کی بنیاد ایمان ہوگا، رشتہ داریوں کی بنیاد ایمان ہوگا، کاروبار کی بنیاد ایمان ہوگا. اللہ کے نبی کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا. کہ من احب للہ و ابغض للہ، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، اور جس نے بغض رکھا کسی سے تو اللہ کے لیے رکھا. اور من آتا للہ، جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا، اور جس نے لیا تو اللہ کے لیے لیا. چار باتیں ہیں، ہماری محبتوں کی بنیاد اللہ کی ذات، کسی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی کاروباری تعلق نہیں، کوئی مال کا تعلق نہیں، لیکن صرف اور صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا. اور اسی طرح کسی سے گہری دوستی ہے، وہ خون کا رشتہ دار ہے لیکن اللہ کے دین پہ نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے. تو فرمایا من ابغض للہ. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے، تو فرمایا اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ محبت کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے، اور کسی سے بغض رکھا جائے تو اللہ کے لیے. اور من آتا للہ، جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا، رشتے دیے تو اللہ کے لیے دیے. اگر کسی کو کوئی تحفہ دیا، تحائف دیا، کسی کو حق دیا، اللہ کے لیے، اور جس نے روکا تو اللہ کے لیے روکا. جب ایسے معاشرے دنیا میں بنتے ہیں نا تو وہ آئیڈیل معاشرے ہوتے ہیں. آج اگر اسلام کا ایک سرسبز پودہ بنانا ہے، یہ ایک ایسا ٹاؤن بنانا چاہتے ہیں جہاں اسلام A to Z اپلائی ہو، تو وہاں یہ بہت بنیادی فیکٹر ہے. پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالْمُؤْمِنَانِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بعض بعض کے دوست ہیں، یعنی یہ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے دین کو سر بلند کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. برے لوگوں کا اب اچھے لوگوں سے تقابل کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ جب انسان قرآن کی محفل میں ہوتا ہے نا، تو اپنے آپ کو بہت پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت سیکیورڈ ہیں. بڑا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اسلام زندگی کا، لیکن جو ہی ہم معاشرے میں نکلتے ہیں نا، تو ان پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں. اب ہمیں چاروں طرف اجنبی نظریں دکھتی ہیں. آپ اگر کسی بھی معاشرے میں نکلیں، پریکٹیکلی لوگوں میں نکلیں، آپ محسوس کریں گے کہ معاشروں میں رہنے والوں کی اکثریت کا کیا حال ہے. اکیلے میں بیٹھیں، ان سے دین کی بات کریں، سننے کو تیار ہوں گے. آپ دیکھیں گے وہ اسلام کے بارے میں پریشان بھی دکھیں گے، مسلمانوں کی حالت پہ کڑھیں گے بھی، ان کے موٹے موٹے آنسو بھی آئیں گے. کوئی نہیں چاہے گا کہ مسلمان ملک جائیں وہ کافروں کے پاس چلے جائیں یا مسلمانوں کی گردنیں کٹیں. کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ مکہ میں، خانہ کعبہ میں کوئی پرابلم ہو. ہر بندہ دل سے چاہتا ہے کہ اسلام پن پہ، لیکن جو ہی عملی میدان میں آتے ہیں تو پھر کچھ کمزوریاں آتی ہیں، وہ ایمان کی کمزوریاں. اس لیے ہمیں اس چیز کا واضح فرق رکھنا ہے، منافق میں اور کمزور ایمان والے میں کیا فرق ہے. ہر ایک کو منافق نہیں کہہ سکتے آپ، گو کہ ہمارے ہاں یہ رواج پڑ چکا. دیکھیے کہ منافق بہت تھوڑے ہیں. اگر دنیا میں کثرت منافقوں کی ہوتی نا، تو دنیا اس سے بھی زیادہ بدتر ہو چکی ہوتی. منافق میں اور کمزور ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں نا، اس میں اکثریت ہمیں کمزور ایمان والوں دکھتی ہے. وہ ایمان اس درجے کا نہیں ہے کہ جو عمل کی طرف لے کے جائے. وہ اس کی شمع بس دل کے اندر ہی ٹم ٹم آ رہی ہے. ہم نے اللہ سے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی بلندیاں دے، وہ ایمان دے جو عمل پہ لے جائے. ہم یہ جو کہتے ہیں نا، بچے نہیں سنتے، شوہر نہیں سنتے، بس آپ ہمارے لیے دعا کریں نا، ہم اب کیا کریں، ممکن نہیں، پوسیبل نہیں، یہ ایمان کے کمزوریوں کی دلیل ہے. بس آپ دیکھیے کہ ایک ڈاکٹر ہے نا، اس ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے نا پہلے، پھر علاج کی کوششیں کرتا ہے، پھر کچھ پرہیز بتاتا ہے. انسان اگر وہ ان ساری چیزوں پہ عمل کرے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی مریض ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتا یا اس کو اپنی صحت کی پرواہ نہیں، وہ یہ کھائے گا میٹھی چیز اور ساتھ کہہ دے گا کیا کروں، بیوی پکاتی بہت ہے، یہ بناتی بہت اچھا ہے، میرا کھانے کو دل کرتا ہے، یہ کیفیت. کسی معاشرے میں ایمان والوں کی ایمان والوں سے دوستیاں اور اس کا عملی اظہار، یا مرون بالمعروف، نیکی، ایمان، اطاعت کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، بری باتوں سے روکتے ہیں، یعنی شرک، نفاق، رسول کی نافرمانی، خواہشات نفس کی اتباع، اس سے وہ روکتے ہیں، اور ویقیمون الصلاۃ، نماز پابندی سے پوری شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. پوری زندگی اس میں آ گئی، ورنہ ایسے لگتا ہے کہ ایمان والے بس یہ چار ہی کام کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہم یہ چار کام کر کے مومن بن جاتے ہیں. نہیں، یا مرون بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تو مقصد حیات ہے. یقیمون الصلاۃ، رب سے تعلق ہے، اور یوتون الزکات جو ہے، یوتون الزکا، یہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے بندوں کے ساتھ شیئر کرنے کی عملی کوشش ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرنی ہے نا، اس میں سارا ہی کچھ آ جاتا ہے. پوری زندگی اس میں جینا، مرنا، خوشی، غمی اور بیماری، صحت، عافیت، سب کچھ آتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر دل کی خوشی سے چلنا. یوتی ان کے لفظ میں توان چھپا ہوا ہے. توان کہتے ہیں دل کی خوشی کو. اطاعت وہ اطاعت ہوتی ہے جو دل کی خوشی سے کی جائے. ایسے چار کام کرنے والوں کو اولئک سیرحمہم اللہ، بے شک اللہ ان پر ضرور رحم کرے گا. یہ یرحمہم سے پہلے جو سین ہے نا یہ تاکید کی ہے، سینے تاکید، ضرور کرے گا، شورلی کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے ہر چیز پر، کوئی بھی اس سے آگے نہیں نکل سکتا، اور ہر کام کو ہر چیز کو بڑی حکمت سے اس نے اس کے مقام پہ رکھا ہے. اللہ کی ذات کیسی ہے؟ ایمان والوں کو یہ سب کچھ دیتی ہے. اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ ایمان والے ایک دوسرے کے دوست کیسے ہوتے ہیں. پہلی بات تو میں یہاں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ ہم سب اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دیں کہ دنیا میں اکثر لوگ، دنیا کی بجائے آپ یہ کہیں کہ میرے ارد گرد رہنے والے اکثر لوگ منافق ہیں. دیکھیں کہ ہم ان کو عملی طور پہ کمزور دیکھیں گے، ممکن ہے، لیکن کسی کے نیکی کی طرف بڑھتے ہوئے جو قدم ہوتے ہیں نا، اس کو کیسے بھاگتے ہوئے قدموں میں بدلا جا سکتا ہے، اس کے لیے انسان کو تھوڑی سی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم ان آیتوں پہ عمل کیسے کریں؟ دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر ہم نے سن لیا، مومنوں کا اور منافقوں کا. اب ہم کیسے ڈائیگنوز کریں یا میں کیا کروں؟ سمپل بات ہے، آپ میرا کیا عمل ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں. ایمان چاہیے نا، آپ نے دیکھا کامیابی کی دلیل ایمان ہے، آخری آیت میں ہم آگے دیکھیں گے رکوع میں جا کے. کامیابی ایمان سے ملے گی، ایمان ملتا ہے علم سے. آپ اپنے آپ کو علم سے جوڑیں، آپ کو ایمان ملنے لگے گا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ بلکتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بیمار معاشرے کی اصلاح کر سکیں، تو آپ کو پہلے خود مضبوط ہونا پڑے گا. تصور کریں کہ سوسائٹی، جو بیمار معاشرہ ہے نا، یہ ایک مریض ہے، ایک پیشنٹ ہے، اور آپ ڈاکٹر ہیں، علاج کرتے ہیں نا. بعض لوگ جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور بعض روحانی کا کرتے ہیں، اور قرآن جو ہے واقعی انسان کی روحانی طور پہ اصلاح کرتا ہے. اب بالفرض آپ کو بننا ہے ڈاکٹر، لکھیں اپنی نوٹ بکس میں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، اور میرے سامنے بہت سارے مریض ہیں جو میرے ارد گرد ہیں، وہ میرے اپنے رشتہ دار ہیں، وہ میرے اپنے دوست ہیں، ساتھی ہیں، احباب ہیں. اب میں کیا کروں؟ وہی کرنا پڑے گا جو ڈاکٹر بننے کے لیے کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے کتابیں پڑھتے ہیں نا، علم کے بغیر کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا. آپ ایک ہی کتاب پڑھ لیں گے تو آپ روحانی ڈاکٹر بن جائیں گے، اور وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو پورے انسان کے اوپر ڈسکشن کرتی ہے. اس کے بعد دیکھیں، کتابیں پڑھنے کے بعد کیا چیز آتی ہے ڈاکٹر کے اندر؟ اویئرنیس آتی ہے، پہچان آتی ہے نا، بیماریوں کو پہچاننے لگتا ہے، سمپٹمس دیکھ کے پہچان لیتا ہے، اچھا یہ فلاں بخار ہوگا، فلاں ہوگا. اسی طرح جب ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں نا، تو ہم سمپٹمس پہچاننے لگتے ہیں، لوگوں کی برائی کو دیکھ کے اس کی وجہ پہ چلے جاتے ہیں. یہ اس درجے کا بیمار ہے، یہ اس درجے کا نفاق ہے، یہ اس درجے کا ایمان کی کمزوری ہے. کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں کہ جو پہلے دن مریض کو پکڑ کے کہ اس کو کاٹ دو، اس کی ٹانگ کاٹ دو یا اس کا سر ہی کاٹ دو، یہ تو بڑا بیماریوں والا ہو گیا. نہیں، چھوٹی سی چیز سے شروع کرتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک رحمت ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو کوئی مناسب جگہ مل جاتی ہے. دیکھیے کہ علم کا پانی ہی وہ چیز ہے جو آپ کے دل میں ایمان کا پودا لگائے گا. اب علم کہاں سے لینا ہے؟ جہاں سے آپ کو مناسب ملتا ہے. بس آپ اس وقت یہاں بیٹھ کے سب جمع ہوئے ہیں نا، آپ سب کو ایک مناسب جگہ ملی، آپ نے اس کورس کو جوائن کیا. کوئی ضروری نہیں کہ یہ اعلیٰ ترین بھی ہو، بہترین بھی ہو، کنوینئنٹ ہے، ہر ایک کو ایک چیز کنوینئنٹلی ملی جس سے اس کو لگا کہ میرے دل کے اندر ایمان بڑھتا ہے. آپ نے لیا، اب آپ یہاں آ کے بیٹھے، ایک چیز تو آپ کو یہاں سے علم مل رہا ہے الحمدللہ، دوسری چیز کیا ملتی ہے؟ علم تو ہمیں نظر آتا ہے، لفظی ترجمہ یاد ہو رہا ہے، قرآن کے روٹ ورڈ یاد ہو رہے ہیں، لیکن ایک جو بڑی پیاری چیز ہمیں ملتی ہے نا، وہ کمی تصور میں آتی ہے، اللہ یہ کہ جب وہ چھٹتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اچھی صحبت ملتی ہے ہمیں، کمپنی اچھی ملتی ہے، آپ کے ارد گرد اچھے آپ کے ہم سوچ لوگ جمع ہو گئے، آپ کی دوستیاں ہوئیں. اب سب کے دل میں ایک ہی تڑپ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، ہمارے گھر بیمار ہیں، ہمارے خاندان بیمار ہیں، ہمارے ادارے بیمار ہیں، آپ ایک درد لے کے اٹھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں ذرا سی کہیں کوئی ڈر خوف آنے لگتا ہے نا, تو دوسرا آپ کی ہمت بڑھاتا ہے. تیسری چیز, آپ کو یہاں سے ہمت ملتی ہے. آپ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں, دوسرا کہتا ہے واہ بہت اچھی بات ہے, تم کرو, میں بھی یہی سوچ رہی ہوں. اسی ہمت کے ذریعے سے آپ پریشر سے نکلنے کے قابل ہو جاتے ہیں, جس میں بہت بڑا پریشر جس کو لوگ پیئر پریشر کہتے ہیں, مخالفتوں کا پریشر, مشکلات کا, سوسائٹی کے رنگ سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا. ایک اور چیز آپ کو ملتی ہے اس سے, اور وہ کیا ہے کہ آپ کو اپنی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے. آپ کے اندر جو سکلز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی نا, وہ کل تک آپ کو نہیں پتہ تھی. اب اصل میں آپ خود کو ڈسکور کر رہے ہیں. اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعدہم اولیاء وبعد, یہ ہے ولایت. یعنی جب اللہ کی کتاب سے کوئی پورے اخلاص کے ساتھ جڑتا ہے نا, تو اس کو ملٹیپل فوائد ملتے ہیں. آپ دیکھنا چاہیں نا کہ میں منافق ہوں یا مومن, اس کے لیے آپ کو وہی مثال ہے کہ شکل دیکھنے کے لیے آئینہ چاہیے ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے بھی آئینہ چاہیے. اور یہاں ہمارا آئینہ ہماری صحبت ہے. اپنے آپ سے چند سوال آپ پوچھ سکتے ہیں, میں کیسی ہوں؟ پہلی بات کہ میری دوستیں میرے ساتھی کیسے ہیں, میرا دل کیسے لوگوں میں لگتا ہے, کیا نیکی کا حکم دینے والوں میں سے ہوں یا روکنے والوں میں سے ہوں, میں کن میں روک حکم دیتی ہوں نیکی کا یا روکتی ہوں, کیا آیت 70 کے حامل لوگ میرے ارد گرد رہتے ہیں, پھر تو خوشخبری ہے, انشاءاللہ سونر اور لیٹر جنت آپ کے سامنے ہوگی. یہ بھی دھوکہ ہے کہ ہم کے پتہ نہیں اللہ نے جنت دینی ہے نہیں دینی. بالکل دینی ہے. اگر آپ کے ارد گرد والے لوگ یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ ہے نا, تو امید رکھیے کہ آپ جنت کی سڑک پہ چڑھے ہوئے, کوئی ٹریک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. المرء ما من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. لیکن اگر آپ کو اپنے اندر سمٹمز دکھتی ہیں ورس 69 والی, آپ کی دوستیں کیسی ہیں, آپ کا دل کہاں لگتا ہے, آپ برائی کی محفلوں میں خوش رہتے ہیں یا دین کی محفلوں میں, نمازیں آپ کو بوجھل لگتی ہیں, اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے چیخیں نکل جاتی ہیں, تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے. پھر جتنی جلدی ممکن ہوگا نا, آپ اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا نا کہ بعد ہم اولیاء و بعد, اس کو اب ایک اور اینگل سے دیکھیں گے. اور وہ کیا ہے کہ جب کوئی ایک دین کی طرف آنا چاہتا ہے نا, تو مومن اس کو تسلیاں دیتے ہیں, ہمت دیتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ اس کو پکڑ کے تو لیگ پولنگ کریں. بس آپ دیکھیے کہ ہم عموماً جب قرآن سے جڑتے ہیں نا, تو صرف دوسرے قرآن پڑھنے والوں کو مومن سمجھتے ہیں. اور ہماری دوستیاں بھی ہوتی ہیں, بعض لوگ اپنے آپ کو دینی بہنوں کے نام سے پکارتے ہیں, حالانکہ مجھے اس اصطلاح کی کبھی سمجھ نہیں آئی. کوئی جماعتی بہن, کوئی اداراتی بہن, کوئی نام لے لے کے اپنا کہتے ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, اللہ کے نبی نے جو بانٹ کہی تھی نا, وہ المومن للمومن کی تھی. ہم سب کی پہچان ایمان ہے. کوئی نام, کوئی ادارہ, کوئی اور چیز, یہ چھوٹی پہچانیں ہیں, یہ ختم ہو جانے والی پہچانیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بڑی پیاری روایت ہے اور اس سے یہ مفہوم بہت اچھا واضح ہوگا, صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ کی روایت ہے, فرمایا المؤمن للمؤمن قلب جان یشد بعده بعدا. مومن مومن کے لیے ایک دیوار ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے. ایک اور روایت صحیح مسلم میں ہے, صحیح بخاری میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے, فرمایا مثل المؤمن فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد. مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح, جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے نا, تو سارا جسم بخار کا شکار ہوتا ہے اور بیدار رہتا ہے, نیند نہیں آتی مومن کو جب اس کے دوسرے مسلمان بھائی بیمار ہوں, وہ گناہوں کی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہوں. ایسے تمام کام کرنے کے لیے انسان کو بڑے مضبوط سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ دین کی طرف آتے ہیں نا, اور کوئی نیا شخص آتا ہے, ہماری ولایت اس سے کیا کہ اس کا ہاتھ پکڑیں, تھام لے اس کا ہاتھ, کیونکہ جب کوئی نیا نیا دین میں آتا ہے نا تو پھر وہ بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم یہ جو یامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر ہے نا، اس میں غلطی کرتے ہیں. پہلا جو درجہ ہے نا یامرون بالمعروف، یہ کوئی اتنا برا نہیں لگتا لوگوں کو. آپ کسی کو کہیں اچھا کام کرو، لوگ خوشی سے کریں گے، ٹھیک ہے، ہاں نماز پڑھو، ٹھیک ہے پڑھتے ہیں، اس پہ اتنا غصہ نہیں کرتے لوگ. لیکن جوں ہی اب ینہون عن المنکر کریں گے نا، ان کی برائیوں پہ روکیں گے، وہ تو ایسے جیسے کسی کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھ لے، کسی کی ٹیل پہ پاؤں رکھنے والی بات ہے. یہاں لوگ افینڈ ہوتے ہیں، برا مناتے ہیں، اس لیے ہمیں ینہون عن المنکر کے لیے خاص طریقہ لینا چاہیے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گی. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا، ہم تو بڑی تبلیغ کرتے ہیں، ہم تو اپنے خاندانوں میں، گھروں میں، دس اینڈ دیٹ، لیکن وہ سنتے ہی نہیں. نہیں، وہ سنتے نہیں، آپ کو سنانا نہیں آتا. شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور معاشرے کی برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. بالفرض ایک دوست ہے، مثال ہے کہ انہوں نے ویٹ گین کیا. اب ان کی دوست ان کو دیکھے کہ تم اتنی موٹی ہو گئی ہو، تم یہ لگ رہی ہو، تم فلان لگ رہی ہو، اچھا لگے گا اس کو، حالانکہ اس نے سچ بولا. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایک عورت جس کا ویٹ گین ہو گیا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے، جاتے ہی پہلے اس کو ویئنگ مشین پہ کھڑا کر دے گا. اب وہ مشین نے وہ بات خود ہی بتا دی جو دوست نے بڑے ہی بھونڈے انداز میں بتانے کی کوشش کی، جس میں اس کا ایک ایسا نقشہ کھینچا کہ اس کو وحشت ہونے لگی. پھر جب ویٹ زیادہ ہو، پھر ڈاکٹر اس کو پیار سے کہے گا نا کہ دیکھیے آپ کی صحت کو نقصان ہے، تھوڑا ویٹ کم کیجیے. ڈاکٹر نے وہی بات بتائی جو دوست نے بتائی، فرق کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کی سیلف رسپیکٹ کو ڈیمیج نہیں کیا. وہی بات جو دوست نے بتائی بے عزتی کے انداز میں یا تمسخر کے انداز میں، ڈاکٹر نے وہی بات درد کے ساتھ بتائی اور حکمت کے ساتھ بتائی، اور ساتھ وزن کم کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور آخر میں نتیجہ بھی بتا دیا کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا. یہ ہے وہ طریقہ جو یامرون بالمعروف کا ہم سے مطلوب ہے. لوگوں کو صرف یہ نہ کہو کہ نیکی کرو اور برائی سے رکو، بلکہ یہ بھی بتاؤ کیسے. عزت نفس پہ حملے نہیں کرنے، غصے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرنا. کسی بھی آپ کو غصہ آیا اور آپ کو اس کو دعوت دیں، آپ کی آنکھوں سے بھی شعلے نکلیں گے اور منہ سے جھاگ نکلے گی. اسی طرح بدتمیزی اور زبان چلا کر عمل بالمعروف نہیں ہوتا. ذاتی بدلے نہیں لینے کسی سے، دل میں گرج پہلے ہی تھا، پتہ چلا اب ان کو موقع مل گیا، خوب سنانے لگے کہ اچھا نہ ہی آئیں کل. پھر کہتے ہیں دیکھو ذرا نیکی کی بات کرو، لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، چلو کہہ دو ان کو تاکہ یہ نہ ہی آیا کریں. اپنے بدلے نہیں لینے. بعض لوگ کہتے ہیں جس کو برا لگتا ہے پھر لگے، یہ انداز تو کبھی بھی یامرون بالمعروف میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اور یہ باتیں وہ کرتا ہے جو رسمی طور پہ دین کا کام کرتا ہے. جو دکھے دل سے کام کرے گا نا دین کا، وہ مناسب موقع کا منتظر ہوگا. کون سا موقع، کب، کہاں بات کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. کبھی ججمنٹل نہیں بننا. ہمارا حال کیا ہے، جب ہم کسی کو ٹوکتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مشورہ دے رہے ہیں، اور ذرا کوئی ہمیں ٹوکے تو کہتے ہیں یہ انٹرفیرنس بہت کرتے ہیں، بڑی دخل اندازی کرتے ہیں. نہیں، اللہ سے مدد مانگنی ہے. غلطیاں ہوں گی شروع میں. دیکھیے پہلے دن کسی کو پوری تبلیغ کرنی نہیں آتی، جیسے ڈاکٹر شروع میں غلطیاں کرتے ہیں نا، ہم سے بھی ہوں گی. مشکل ہوگا، طریقہ نہیں سمجھ آئے گا، ہینڈل کرنا نہیں آئے گا. یہ زندگی جو ہے نا، یہ ٹرائل اینڈ ایررز ہے. بس انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ لے. جب ہم اس کلاس روم سے باہر نکل کے عملی زندگی میں جائیں گے نا، ہمیں کئی قسم کے تجربات کرنے پڑیں گے. یہ ہماری تھیوری ہے تو وہ پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل کے لیے صبر اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کو بعض دفعہ خود ہی غلط کر دیتے ہیں امیچور قسم کی تبلیغ سے. میں نے اپنی اسٹرپ میں اس چیز کو کافی کوشش کی، یعنی ہر جگہ یہ عموماً کچھ ایک شہر میں تو ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے تھے، لیکن بعض دفعہ نئے لوگ بھی. یعنی میری اس پوری گفتگو کا اس دفعہ جو ہول سول جس کو آپ کہتے ہیں کہ تھیم رہا ہے نا، وہ یہی رہا ہے کہ انسان کو اپنی فکر لگ جائے، اللہ سے تعلق اور آخرت کا فکر. مسئلے نماز پہ بات کرو، سسود پہ بات کرو، پردے پہ بات کرو، حجاب پہ کرو، یہ بات کے سٹیپس ہوتے ہیں. پہلے ان کے دل تو آپ کے ہاتھ میں. گناہ پہ اس دفعہ بہت بات ہوئی الحمدللہ، یعنی effects of گناہ کہیں purification of گناہ soul پہ بات ہوئی یعنی لوگوں کو غم لگ جائے کہ ہم تو اتنے میلے ہیں ہم تو اتنے گندے ہیں کہ ہم کس منہ سے رب کو منہ دکھائیں گے جس دن خیال پیدا ہو گیا آپ دیکھیں وہ خود آپ سے پوچھیں گے اب بتائیں ہم کیا کریں ہم جو اوپر سے تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں تبلیغ کے نام پہ یہ درست نہیں ہے نہیں اچھے طریقے سے کریں تبلیغ کرتے وقت بھی ٹائم لگتا ہے آپ دیکھیں شروع میں بہت جوش میں آ کے لوگ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تقریر اور تبلیغ میں زمین آسمان کا فرق ہے جب لوگ تقریر کا لفظ بولتے ہیں نا تو میں اسی سے پریشان ہو جاتی ہوں ایک جگہ میں گئی تو سیٹ اپ ایسا تھا کہنے لگی آپ کھڑے ہو کے کر لیں مائک رکھا ہوا تھا ڈائس تھا میں نے کہا دیکھیں اگر میں نے تقریر کرنی ہوتی تو میں کھڑے ہو کے کر لیتی دیکھیں میں تقریر نہیں کرتی میں بات کرتی ہوں اور آپ ویسے دیکھیں کوئی کوئی آپ کے سر پہ کھڑا ہو کے بات کرے نا تھوڑی دیر تو آپ کہیں گے بیٹھ کے بات کرو نا کیونکہ باتیں تو بیٹھ کے ہوتی ہیں ہم جب اس کو تقریر کے نام پہ اور شعلے برسانے والی جوش والی باتیں کرتے ہیں نا اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو لہٰذا کرنا کیا ہے کون کس طرف آ رہا ہے کس دل سے آ رہا ہے دیکھیے کہ جب ایک بندہ گناہوں والی زندگی چھوڑنا چاہتا ہے نا تو پہلے آپ اس کے ماحول کو تو سمجھیں کہاں کھڑا ہے وہ ایک وہ بچہ جس کی آنکھ ہی دیندار ماحول میں کھلی اور ایک وہ بچہ جس نے اپنی آنکھ ادھر کھولی جہاں اللہ کا نام لینا بھی گناہ تھا کیا آپ ان دونوں کو ایک ہی اینگل سے دیکھیں گے نہیں آپ کو انسانوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے جس بندے نے لوگوں کے جذبات کی کیئر کر لی نا انشاءاللہ اس کی تبلیغ میں اثر آئے گا جب بندہ دین کی طرف آتا ہے نا ایک دم نہیں دین آتا اور آج کا ماحول جس میں اتنی زیادہ ٹیمپٹیشن ہے نیکی کرنا بہت مشکل ہے لیکن جب آپ ان کے دلوں میں رغبت ڈالیں گے اس کو پسند کریں گے اس کے باوجود لڑکے گا آپ دیکھیں اپنی پسند کے کام چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں وہ لوگ جن کے ساتھ ساری زندگی انسان رہتا ہے وہ یاد آتے ہیں وہ دوست وہ ساتھی وہ محفلیں یاد آئیں گی کیونکہ ہم انسان ہیں ہم روبوٹ نہیں ہیں ہمارے اندر دل ہے نرم دل ہے لوہے کے یا پتھر کے ٹکڑے نہیں ہیں دلوں میں لوگوں کے کہ آپ نے آج ان کو تقریر کی اور کل وہ پکے سچے مسلمان ہوں نفس کے تقاضوں کو شریعت کی لگام پہنانا آسان کام نہیں ہوتا یہی ہے جہاد بن نفس اسی لیے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کیا کہ وقف اس جناح للمؤمنین اے نبی ایمان والوں کے لیے کندھے جھکا دو نیکی کی طرف آنے والا نیا نیا جو شخص ہوتا ہے وہ بڑا دکھا ہوا ہوتا ہے وہ چوٹ کھایا ہوتا ہے اسے ایک گروہ کی ضرورت ہے اولیاء بعد امباد یعنی بعد ہم اولیاء بعد اس کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے اس کو محبت چاہیے آپ سے وہ کہاں سے نکلا ہے آپ دیکھیے تو صحیح آپ اس کو پیار سے بلائیں اپنے سینے سے لگائیں پھر اس میں کچھ نیکیاں تو کم گناہ کم ہے تو خیر ہے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو کوئی نہیں بدلے یہ کوئی دل نہیں بدلے چھوڑ دو سب منافق ہیں کون آپ کو کیا پتہ ہے پھر اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں وہ بندہ بیچارہ جو بھی چھوٹے چھوٹے قدم لے کے آ رہا تھا اس کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ لوگ ہر وقت میرے پہ تنقید کیوں کرتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ جب کوئی دین کی طرف آنا چاہتا ہے نا تو پہلے سے موجود جو لوگ دین کی گدیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا اس کو جگہ نہیں دیتے تنقید ابھی یہ معیار نہیں وہ نہیں کوئی فائدہ نہیں یہ ایسے جیسے آپ ایک لیڈر پہ کھڑے ہو نا آپ اوپر والے اسٹیپ پہ ہیں تو اب جو آپ سے نیچے ہے وہ آپ کو تو اپنے سے نیچے ہی دکھے گا نا اب آپ دیکھیں دیکھو تم تو وہیں کھڑے ہو تمہیں نہیں بدلنا قرآن پڑھ کے نہیں بدلے نہیں بدلیں گے چینجز آئیں گی اتنا سنایا نہیں سنتے سنیں گے ابھی وہ سیڑھیاں بیچ میں وقت لگے گا دیکھیے جو شخص اپنے دل میں لوگوں سے محبت نہیں پیدا کر سکتا وہ دیندار نہیں ہو سکتا سنگ دل شخص نیک نہیں ہو سکتا وہ تہجد گزار ہو سکتا ہے وہ نمازی ہو سکتا ہے وہ صدقہ دے گا وہ سب کچھ کرے گا لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کی ایک روایت سامنے رکھ لیں آپ کو سچا نیک شخص پتہ چل جائے گا اور وہ کیا ہے کہ الدین نصیحہ دو لفظ ہیں صرف اس میں اگر اتنے بھی یاد ہم کریں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے پھر لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے لیے تو آپ نے کہا اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے آئمہ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے سچا مومن کون ہوتا ہے اولیاء عبادن وہ ایک سافٹ ہارٹیڈ شخص ہوتا ہے وہ لوگوں کو جگہ دیتا ہے وقت دیتا ہے اگر آپ کو اللہ نے چار دن پہلے دین دے دیے اور آپ کے رشتہ داروں میں بھی لوگ اس لیول پہ نہیں آئے آپ ان کو ویلکم کریں جگہ دیں اپنے سے تقابل نہ کریں بس اگر آپ نے کبھی چنے پکائے ہوں کیا کرتے ہیں فوراً پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں कभी भी नहीं पकेंगे। आप पानी में डालते हैं, क्या पानी में डलते ही फौरन वो चने फूल जाते हैं? नहीं, आप एक प्याली भिगोते हैं ना, तो आप 3-4 घंटे बाद आएंगे ना, तो वो तकरीबन 1.5 प्याली हो चुके होते हैं, और ओवरनाइट छोड़ के देखें फिर अगले दिन वो आपके प्याले से बाहर निकल रहे होते हैं। चनों को फूलने के लिए टाइम लगे तो क्या इंसान को दीन में दाखिल होते वक्त टाइम ना लगे? इसलिए वल्लाही दीन के नाम पे अब इस किस्म के जुमले बोलने, इस किस्म की बातें करना हम छोड़ दें कि जो लोगों के दिल दुखाएं, जिससे आने वालों को मुश्किल मुश्किल लगे। मसा आप देखिए, आप कोई नेकी करते हैं ना, आप कहते हैं तो बड़ी आसान है। चले मैं आपको मिसाल देती हूँ, आप कहीं क्लास के लिए जाती है ना, आप कहते हैं 4 आवर्स बैठना तो कोई मुश्किल ही नहीं है। अच्छा जी, नहीं आपको मुश्किल नहीं है, नए आने वाले को मुश्किल लगेगा। आप कहेंगे ये तो बड़ी सिंपल बात है। नहीं, ये आपकी सिंपल है लेकिन न्यू कमर के लिए ये सिंपल नहीं होती। पहले आप उसको बताएं। अगर किसी काफिर को इस्लाम की तरफ बुलाएंगे ना, या मुरूना बिल मारूफ, तो वो क्या है, उसको ईमान की पहचान करें। दैट्स इट, ओनली ला इलाहा इल्लल्लाह। जब उसका दिल गवाही देना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर वो पूछे जिसे सहाबे कराम पूछा करते थे, यसलूना कमाज युनफिकून, हम अब क्या करें, अब हमें बताएं हम क्या करें। सहाबे कराम पूछा करते थे अल्लाह के नबी, कोई नेकी बताएं, अल्लाह के नबी ऐसा काम बताएं जो मैं करूं। जब वो पूछे फिर बताएं। और अगर आप किसी मुसलमान को यामुरूना बिल मारूफ कर रहे हैं, तो उसको इस्लाम के तकाजे याद दिलाएं, और सिर्फ पहले स्टेप पे उसको 5 वक्त की नमाज का अदी कर दें। ये जो हम थोड़े थोड़े दर्द सुन सुन के इधर उधर उठ के बैठते हैं ना, मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग दीन के माहौल को पल्यूट करते हैं। अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ़ करें, लेकिन ये इधर उठते बैठते बातें करना, फतवे देना, मसले सुनाना, ये छोड़ दें। कर सकते हैं ना, तो इस वक्त के आज के दौर का यही जिहाद है कि लोगों को बराह रास्त उस किताब से जोड़ दें जिसमें आप जुड़े हुए हैं, जिस चीज़ ने आपका दिल बदला। मतलब आप देखिए कि 2 उम्रें होती हैं। एक उम्र होती है हमारी बायोलॉजिकल एज, आप में से कोई 30 का होगा, कोई 40 का होगा, कोई 20 का होगा, लेकिन एक होती है रिलीजियस एज। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपकी बायोलॉजिकल एज है ना वही रिलीजियस एज हो। कोई दीनी घर में पैदा हुआ हो सकता है, उसकी तो दोनों एज बराबर हों, लेकिन जिसने शऊर से दीन को पहचाना है ना, उसको बच्चे की तरह ट्रीट करें। किसी को अगर 6 माह हुए ना आपकी क्लासों में या आपके दीन के माहौल में आते हुए, तो उसको 6 माह के बच्चे की तरह ट्रीट करें, फिक्र करें उसकी, उसको उस तरह ही लें कि 6 माह में बच्चा कितना करता है उसी तरह ये चलेगा। बच्चा पहले बैठता है, फिर क्रॉल करता है, फिर उठता है, लुढ़कता है, आप उसे भी लुढ़कने दें, इधर जाएगा उधर जाएगा ठीक होगा। फिक्र सिर्फ उसका होगा जो 6 साल तक एक ही जगह खड़ा रहे। जैसे एक बच्चा 6 साल का और अपनी जगह से उठे ना, तो माँ को फिक्र होती है ना कि इसकी ग्रोथ रुक गई है, फिर फिक्र होगी। वो लोग जो कई कई साल से दीन के एक ही रुख पे खड़े ना, ये कि एंगल पे खड़े हैं, फिर उनकी तो आपको फिक्र हो, उनके साथ फिर आप वाकई मामला फिक्र का करें, लेकिन नए आने वालों को आप मोहलत दें। इंशाल्लाह फील करेंगे कि इससे माहौल बढ़ेगा। जब लोग दरसों में आते हैं, एंड पे जो सवाल पूछते हैं ना, मुझे उससे बहुत फ़ायदा होता है। यानी मुझे वो मेंटेलिटी समझ आ जाती है जो इस वक्त दुनिया में फैली हुई है। जितने सवाल पूछे जाते हैं, 80% सवाल दूसरों से मुतल्लिक होते हैं, वो सवाल होते हैं, दूसरी बात जिनका हमें जवाब भी पता होता है, तीसरी बात है जिसको हमने मानना भी नहीं होता, और हम पूछ इसलिए रहे होते हैं कि एक और फतवा दें कि अब तो हमने फलां से भी पूछा और उसमें यही बात है। यानी एक मैं किसी एक जगह दर्द से उठी, तो एक कोई भी थी खातून मेरे आई पास, और मेरे पास आई कान में, मुझसे उन्होंने कोई मसला पूछा, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली नमाज का ही शायद कोई मसला था या कुछ और, तो मैंने उनको बता दिया। कहती ज़रा माइक लेकर ना वहाँ बता दें। मैं गवाए, कहती लोगों को भी ये मसला पता चल जाए। मैंने कहा मेरी बात सुने, आपने ये सवाल पूछा आपको पता चल गया ना, अब क्यों वो लोग जो अब इतनी बेचारे बात सुनने के बाद इस वक्त अपने बात कर रहे हैं या अपने खाने पीने में मसरूफ़ है, मैं उनको करूं, जब वक्त आएगा तो बताएं। उंडेलने का अंदाज़ जो होता है ना, वो बाज़ दफ़ा फिर उगलवा भी लेता है बच्चे को। जब ज़बरदस्ती माँ ज़्यादा खिलाती है ना, तो फिर बच्चा वो सब गिरा भी देता है। तो अल्लाह से हमें दुआ करनी है कि अल्लाह हमें एक दूसरे के दीन के मुआविन बनाए। यही असूल आप अपने घरों में इस्तेमाल करेंगे, यही ख़ानदानों में करेंगे, यही माशरों में। देखिए कि तबलीग सिर्फ किताबें पढ़ के करने के नाम नहीं, आपका एक ख़ास गेटअप में किसी के घर से गुजर भी जाना आपके लिए तबलीग है। उसका असर अगले 2-4 साल के बाद उनके घर में आएगा, एक खौफ दूर हो जाएगा, ایک ہراس ہے نا جو دین کے نام پہ وہ دور ہو جائے گا، اور اس کے لیے آپ کو اپنے خاندانوں میں کوشش کرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد نمازیں قائم ہوں گی. آپ نے یہاں ایک ترتیب دیکھی کہ مومنوں کے ایمان کے بعد ایک دوسرے کی ولایت کا ذکر ہے، یا مرون بالمعروف کا ذکر ہے، پھر یقیمون الصلاۃ کا ذکر ہے. کیوں بھائی، نماز اہم نہیں ہے کیا؟ آپ اس پہ ایک پوائنٹ اٹھائیے. ہم تو کہتے ہیں ایمان کے بعد پہلے نماز پڑھنی ہے، پھر باقی کام کریں گے. ترتیب کیوں بدلی گئی؟ اور پھر یطیعون اللہ و رسولہ، اس پہ غور کریں. قرآن کا ایک ایک لفظ تدبر کے قابل ہے، اور اگر ہم آدھے دل اور آدھی سوچ اور آدھی توجہ سے پڑھیں گے تو بعض دفعہ نقصان بھی ہوگا. آپ دیکھیے، ان آیتوں میں کوئی ایمان کی یا اسلام کی ترتیب نہیں بتائی گئی، مقصد حیات بتایا گیا. سورۃ توبہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور کی صورت ہے، اور منافقین کے پول کھلنے کا دور تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ امت کو وہ منہج دے رہا ہے جس کے لیے تم دنیا میں آئے، اور وہ تیامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جس کا دو دفعہ ذکر سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے. نماز جو ہے نا، وہ اس کام کے قابل کرنے کے لیے ایک ٹول ہے. نمازیں پڑھنا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. یہ کاٹ دیں جملہ اگر آپ نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد نماز پڑھنا ہے. نماز تو وہ فیول دیتا ہے جو بندے کو یامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر کے قابل کرتا ہے. یہ تو سپورٹیو چیز ہے، یہ کیٹلسٹ ہے. کیٹلسٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی دھات میں ڈالتے ہیں نا، وہ اس کے عمل کو تیز کر دیتا ہے. سلو چیز ہوتی ہے، اس کو تیز کرتا ہے. آپ کا اللہ سے تعلق کیوں بڑھے؟ تاکہ آپ یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر کریں. ہمارا حال کیا کہ ہم نے دین کو نماز پہ روک لیا، اور لوگوں تک آتے ہیں جب تھکے ہوئے عبادات سے تو تلخ کڑکتے ہوئے جملے بول کے ان کا دل اور جلا جاتے ہیں. سرے میں پھر لوگوں کے سروں پہ دوپٹے دیتے ہیں، وہ غصے میں پھر گلے سے بھی اتار کے پھینکتے ہیں. ایمان والے ایسا نہیں کرتے. انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے کہ یہاں تو اس طریقے کی بات ہے نا جس میں معاشرتی رنگ میں بات ہو رہی ہے دین کی تبلیغ کی. سورہ حج میں جا کے آپ کو حکومتی سطح پہ دین کیسے نافذ کرنا اس کا ذکر ہے. غالباً آیت نمبر 44 ہوگی جس میں ہم دیکھیں گے، اور آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو باتیں بار بار ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ کوئی ایسے ہی نہیں رکھ دیں. اسٹیٹ لیول پہ دین کیسے ہوگا، یا اسٹیٹ لیول پہ گورنمنٹ کی سطح پہ تبلیغ کیسے ہوگی، یہ سورہ حج کی آیت 44 میں آپ دیکھیں گے. وَإِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ کی کچھ آیتیں ہیں، تو انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے. اب یہاں خوش ہو جائیں اس انجام کو دیکھ کے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمارے اندر یہ صفات پیدا کروائے، اور پھر ہمیں اس انجام کی طرف مائل کرے. اور وہ کیا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. اللہ نے وعدہ کیا ایمان والے مردوں اور عورتوں سے. لفظ وعدے پہ غور کریں. دنیا میں جو ایک انسان وعدہ کر لیتا ہے نا، تو اس کو ہر قیمت پہ پھر پورا کرتا ہے. لیکن جس چیز کا وعدہ اللہ کر لے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے انسان کو کیا اس کو پورا نہیں کرائے گا. اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون میں بات میں؟ کن سے کیے؟ ہر ایک سے نہیں، ایمان والوں اور ایمان والیوں سے. کیا وعدہ کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کب تک؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. ان کے سائے گہرے، ان کے گھروں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. اور کیا وعدہ کیا ہے؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور عدن کے باغوں میں صاف ستھرے مکان دینے کا وعدہ کیا ہے. مساکن کو تو ہم سبھی ہی سمجھتے ہیں، مسکن سے گھر، سکون کی جگہ. یہ طیبہ کیا ہے؟ جنت کے گھر طیب کیسے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر زندگی پر لطف اور پاکیزہ ہوگی. اسی طرح اس کا ایک اور مطلب کیا ہے؟ کہ نفس مومن اس کو پسند کرے گا اور پاکیزہ سمجھے گا. وہ لغویات سے پاک، وہ فحاشی سے پاک، وہ ناجائز کمائی سے پاک، وہ اللہ کی نافرمانیوں سے پاک، وہ اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کو باہر نہیں روکیں گے، وہ پاکیزہ گھر ہوں گے. وہ واقعی ان کے گھر ہوں گے، وہ ایسے طریقوں سے حاصل کیے ہوئے گھر نہیں ہوں گے کہ جہاں جا کے بھی انسان کے دل میں گلٹی رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ہر طرح سے پاک ہوں گے. اب دنیا کے گھروں میں جو بھی ناپاکیاں ہوتی ہیں یا متوقع ہو سکتی ہیں ان سب کو سوچ لیں تو جنت کے گھر ان سب چیزوں سے پاک ہوں گے. فی جنات عدن, جنتیں جمع ہے عدن کی. یہ کیا چیز ہے؟ عدن کا معنی کیا ہے؟ قیام اور دوام. قیام رہنے کی جگہ, دوام باقی رہنے کی جگہ. عدن بالمکان کا معنی ہے اس نے اچھا قیام کیا. عدن کیا ہے؟ ایک جنت کا نام ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے جنات عدن اللتی وعد الرحمن, وہ جنت عدن جس کا وعدہ رحمان نے کیا. کہتے ہیں کہ جنت عدن یعنی عدن جنت کے اندر ایک خاص شہر یا ایک مقام کا نام ہے. ایک روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں, عمران بن حسین اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آیت وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن, یعنی یہی جو ہماری آیت ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن, اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا وہ موتی کا ایک محل ہوگا. موتی کیا ہے؟ پل. جس میں یاقوت سرخ کے 70 مکان ہوں گے, ہر مکان میں سبز زمرد کی 70 کوٹھریاں ہوں گی, ہر کوٹھری میں ایک تخت ہوگا, ہر تخت پر رنگ برنگے 70 بستر ہوں گے, اور ہر بستر پر ایک فراخ چشم خور, یعنی فراخ چشم بڑی آنکھوں والی حور ہوگی جو جنتی کی بیوی ہوگی. ہر گھر میں 70 خادم اور خادمائیں ہوں گی جو مومن مت اس کی خدمت پر مامور ہوں گے. مومن کے پاس روزانہ ہر صبح کے وقت کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی جو ہر کوٹری میں ملیں گی. جی, ابن مبارک طبرانی میں یہ روایت نقل کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے ابو الشیخ اپنی کتاب زمع میں ابن عمر سے ایک روایت لائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے دستے خاص سے بنایا اپنے ہاتھ. کیا؟ عرش, قلم, آدم اور عدن. پھر فرمایا ہو جا, ہو گئی, یعنی باقی چیزیں کن اور فیکون سے ہوئیں اور یہ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائیں. بزار, ابن جریر اور ابن مردویہ اور دار القطنی میں ابو دردہ کا ایک فرمان ہے کہ عدن اللہ کا قائم کیا ہوا ایک ایسا مکان ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور گزرا. اس میں صرف 3 گروہوں کے لوگ ہوں گے, انبیاء, صدیقین اور شہداء. اللہ تعالیٰ فرمائے گا خوش ہو, خوشی ہو اس کے لیے جو تیرے اندر داخل ہوا. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ابو موسیٰ الاشعری سے, اللہ کے نبی نے فرمایا 2 جنتیں چاندی کی ہیں جن کے برتن اور تمام چیزیں چاندی کے ہیں, 2 جنتیں سونے کی ہیں جن کے برتن اور تمام چیزیں سونے کی ہیں, اور جنت عدن کے اندر اہل جنت اور ان کے رب کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا, صرف اللہ کی کبریائی کی چادر ہوگی جو اللہ کے چہرے پر پڑی ہوگی. اللہ ہمیں ان میں لے جا. اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی جنت عدن ایسے لگتا ہے کیونکہ بڑا خاص خوبصورت گیسٹ ہاؤس ہے, کوئی بڑا 5-star 10-star کوئی ہوٹل ہے. بہکی نے کبریائی کی چادر کی تشریح میں لکھا کہ اللہ کی کبریائی اور عظمت کی وجہ سے کوئی بھی اس کے بغیر اس کو نہ دیکھ سکے گا, تو گویا اللہ کی کبریائی اور عظمت اس کو اہل جنت کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کا ذریعہ ہوگی. امام بغوی کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ جنت عدن کے باغات جنت کے وسط میں ہوں گے, یعنی مڈل پارٹ ہوگا جنت کا. ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا جنت کے اندر ایک محل ہے جس کو عدن کہا جاتا ہے, اس کے گردا گرد برج اور سبزہ زار ہیں, اس کے 5,000 دروازے ہیں جن میں سوائے نبی اور صدیق اور شہید کے کوئی داخل نہ ہوگا. حسن بصری کہتے ہیں وہ سونے کا قصر ہے یعنی محل جس کے اندر سوائے نبی, صدیق, شہید یا منصف حاکم کے اور کوئی داخل نہ ہوگا. ایک اور مفسر ہیں عطا بن صاحب, کہتے ہیں عدن جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کناروں پر باغ ہیں. اسی طرح دو اور مفسر ہیں, مقاتل اور قلبی, کہتے ہیں عدن جنت کے اندر ایک بہت اونچا درجہ ہے, اسی میں تسنیم کا چشمہ ہے, اسی درجے کے گردا گرد گھنے درخت ہیں جن سے ابتدائے آفرینش سے وہ گھرا اور پڑا ہوا, یعنی بہت سرسبز درخت ہیں, اور اس وقت تک چھپا رہے گا کہ اس میں انبیاء, صدیق, شہید اور صالح الاعمال اور وہ لوگ داخل ہوں جن کا داخلہ اللہ کی مشیت میں ہے. عدن موتی, یاقوت اور سونے کے محل ہیں. عرش کے نیچے سے ایک پاکیزہ ہوا, خوشبودار ہوا چلے گی اور اہل عدن کے پاس ڈھیروں سفید مشک لے کر آئے گی, جیسے طوفانی ہوا کے جھکڑ ڈھیروں ریت ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ لے آتے ہیں. جنتوں کی باتیں تو ختم نہیں ہوں گی, اور حقیقت ہے کہ جنتیں واقعی اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں. قرطبی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنتیں سات ہیں, دار الخلد, دار الجنا, دار السلام, جنت عدن, ماوا, نعیم اور فردوس. بعض کہتے ہیں چار ہیں, ماوا, خلد, عدن, دار السلام. دو جنت مقربین کے لیے ہیں اور دو جنت اصحاب الیمین, یعنی دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں, یعنی جنت میں مختلف درجے ہوں گے. اور یہاں مساکن کا لفظ بھی جمع میں آیا جو بتاتا ہے کہ ہر بندے کا گھر الگ ہوگا اور ایک بندے کے لیے کئی گھر ہوں گے. یہ دونوں اس کے ترجمے ہیں, یعنی مساکن ایک ہی کے بہت سارے مسکن ہوں گے یا پھر ہر ایک کا الگ گھر ہوگا. اللہ اکبر. اور طیبہ میں کدورت سے پاک, لذت بخش, مرغوب تباہ چیزیں وہاں ہوں گی, اور سب سے بڑی نعمت ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا خوشنودین کو ملے گی جو سب سے بڑی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ابو سعید الخدری سے اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا, اے جنت والو, جنتی جواب دیں گے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور خدمت کے لیے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کیا تم خوش ہو گئے؟ جنتی عرض کریں گے, راضی نہ ہونے کی کیا وجہ؟ تو نے تو ہم کو وہ عطا کیا جو کسی اور کو نہیں دیا, یعنی مراد ہے کہ باقی دوسروں کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میں اس سے بڑھ کر ایک اور چیز تم کو دیتا ہوں. وہ پوچھیں گے وہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میں اپنی خوشنودی تم پر نازل کر رہا ہوں اور آئندہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اے اللہ, تو ہمارے لیے بھی ایسا ہی معاملہ کرنا. طبرانی کی ایک اور صحیح روایت ہے جابر کی روایت سے, جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کیا تم کو کسی اور چیز کی طلب ہے جو میں تم کو عطا کروں؟ جنتی عرض کریں گے, اے ہمارے مالک, جو کچھ تو نے ہم کو عطا فرما دیا اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اللہ کی تھوڑی رضا مندی ان سب سے بڑھ کر ہے. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. ساری چھوٹی کامیابیاں ہیں, یہ ہے بڑی. کیا؟ کہ اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا دے دے اور ہم سے راضی ہو جائے. ہم دنیا میں رب سے راضی, رب وہاں ہم سے راضی. صبح و شام تین بار یہ دعا پڑھا کریں کہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد النبیین. اے اللہ, میں تیرے رب ہونے پہ راضی, میں تیرے نبی کے رسول ہونے پہ راضی, اور میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی. کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا. اور وہ شعر بھی ہے نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. ہماری رضا تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی رضا مندی مل جائے. الحمدللہ سبق پورا ہوا.